أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا بسورة الأنبياء ده دوت سلوشتم آيات تخشروه او فر اوت سلوشتم آيات بني ختم سو ده جه ربط خود ما قبل سرچ دي واضح دي اغداو چه پچیر درس کی موز ویلی و چه درداغ اوت سلوشتم آيات چیزی پدی که اغا تشنیع و قباحت و پر اغا چا چه و انکار در رسالت سکاو او دی ده پاره ده عذاب استحقاق بیانا و چه دی ده عذاب مستحقین خدا کا سلسلہ روانہ وچ مانا چکم سو کن کار دے رسالت کی دا غب جی بیان دل او دو غو استحقاق دا پارا دا عذاب نو وصل تعالی عز و جل دا سی ارتوائی و دا غب کسانو تا چی دا منکرین جی دا رسالت چکا و غو پا بارک علا و رسول تا پرمائی و ایتا دا سی ارتوائی قل تو ارتوائی من چوک یک لعو حفاظت کبی کمستسی کل اچی دا اغه و ساتنی تویل کیش حفاظت تویل کیش چې دی حفاظت کوي کل نو دا یکل او څوک حفاظت کوي ستې څوک ساتنه کوي ستې بل لیل پشپک وان نهار او پورتک من الرحمن د رحمان را وجه خو ته عذاب سره پروتي په تفسیر کې یعنی من عذاب الرحمن من الرحمن د عذاب څخه د رحمان ذات دا رحمان ذات دا عذاب څخه کچیری تست اراده دا عذاب وکي کده شپې کده ورځې حفاظت کینو بیا څوک استحافظ چې وځي ساتي نست ترجمه ته بیا وګوري قل تو ورتو اے محمد ورته من څوک یک له اوس ساتنه کوي حفاظت کوي کوم ستسي بلیل په شپه کې ول نهار او په ورځ کې من الرحمن دا عذاب څخه دا رحمان ذات ک اراده دی وکي بل فرض ک اراده دا عذاب کې بیا موږ څوک ساتي خود ساتنی سړی امن لري نو دا دغه نه مغرور ده کمی خواهی چې الله رسول را لېږلی دي چې منی نه اوس که تا یو بل د ساتنی څوک درلودی چې د الله رسول زه نه منم الله که بیا هر څه کول پلانۍ به مې وساتي خو ستا نشته مانا دا استفهام انکاري دي ملاکاري مانا جواب یې په خپله منفي دي چې یعنې داسې څوک شته څوک یې دا چې تاسې وساتي مانا هیڅ څوک نشته فسین و علا پاک فرمائی بل هم عن ذکر ربهم معرضون. نو اس دغه دلیل سره سره چې بل محافظ نه لري نو خدا مناسب و چې دوی برای ایمان را وړي وهی مې پر رسول را وړي وای ام پر الله عز وجل هغه د الله وحدانیت یې معنا منلی پر وحدانیت ایمان را وړي. د دلیل تقاضا خو دا ده خودی ایمان نه را وړي بل څه کې بل دسې د هم دوی عن ذکر ربهم عن ذکر د ذکر څخه ربهم د رب د دوی معنا یې قبول د ذکر دی دغه سې یادونه خو د رب کېدله د دوی په مجلسو کې خو چې هغه د الله ذکر قبول کې واقعي هغه وحدانیت ومني عن قبول ذکر ربهم د قبول څخه د ذکر د رب دلته مې د قبول هغه مضاف پر سره کښې شو د تفسیر پر بنیاد باندې عن ذکر د قبلولو څخه د ذکر ربهم د رب د دوی څه شي دي معرضون مخ اړوونکي دي دی دغه اعراض کی د الله تعالی واغه توحید واغه ذکر ته هغه ته توجه د قبول توجه نور تکی او د دلیل تقاضا خو هغه د خو دلیل او ته چې څوک چې ساتلی چې د الله د عذاب چې هیڅ ساتندوی نه لري نو خو ایمان راوړه علاوه دی ایمان نه راوړي بل دسې کوي دا بل چې دی هغه نو د اوغه تیر آیات چې کوم مضمون وفهمی دی چې یعنې د دلیل تقاضا خو دا ده چې ایمان راوړي دی راوړي نه نو څه کوي بل دسې دلیل دغه کوي هم چې دی عن ذکر د ذکر او د قبول څخه د ذکر ربهم د رب دتی معرضون مخ اړون کی اعراض دغه چې سړی دی چې څه مخ واړی توجه نور تکي چې دا چندان خبره نه ده دا پریر ده دا د الله تعالی ذکر ته دی په دغه سترګه ګوري او دلیل هغه تقاضا کوي چې دی بیت وخت لا ایمان را وړي وای فسیاله عز وجل وای ام لهم الهه ام ایا لهم دیلره الهه خدایان ست تمنعو چې دفع کوي هم د دوی من دوننا یعنی من دون عذابنا دا عذاب سخه زموش یا دست دیرر الی هسته من دوننا دا من دوننا دا الی هسته رکزمش سخه ما سوا دی نور الی هلری علا پاک خونی لری نور الی ها خوچ مانا غا واقعی الی ها جا اخو خونست دا دی دفارم ام لهم دا جا آیات کریمه سا مزمون چیشی سو اغا دادی چه داغ سوکر تا معلوم کی چه داد دی حفاظت کیه چې ستا حفاظت څوک کوي د الله سما سوا دغه څوک ورته یقیني کوي چې هغه یوازې الله دی چې ستا حفاظت کوي بل څوک چې حفاظت نشي کړی نو په دې آیات کې دغه تعین ورته کوي صراحت ورته کوي ام ایا لهم دوی لره الهه خدایان سته تمنعو چې هغه دفاع کوي هم د دوی منع و دفاع ته ویل کیږي دغه د یو ملک پوچ ته چې دی په عربي کې منعه وایي موږ یې لشکر بولو منعه منعه خو د مانع جمع ده مانا چې دفاع د ملک کوي نو دلته هم هغه دفاع مراد حفاظت مرادي ام ایا لهم دوی لره تم الهه خدایان سته تمنعو چې هغه حفاظت کوي دفاع کوي هم د دوی د عذاب څخه د الله من دوننا ما سواله ما څخه من دوننا ما سواله مش څخه دغه من دوننا هغه الهه سره وتړ چې دی لر الهه ست من دوننا ما سواله زمش څخه زمش څخه ما سوا نور معبودان دی لري نور خدایان لري تمنعو چې هغه به دفاع او حفاظت وکي هم د دې زما د عذاب یعنی نشته دا استفهام من کار دی فسیال او تلا په صراحت کې خدای آیات یې چې من کار څه او پامه درل چې نه لري پسې په صراحت دې سوای لا یستطيعون نصر انفسهم لا يستطيعون دغه د دی الهه چې د دی لري دا خو طاقت نه لري نصر د کومک انفسیم د خپل ځانو دا خو د خپل ځان کومک نشي کولای هلته په سورت حج کې تقریبا په نه اویایم په دغه سې آیات کریمه کې هلته راځي لمبر بې غالبا دغونه یېر مې دی هلته الله پاک مثال وایي د دغه مشرکانو چې دی د بوتانو ته عبادت کوي وایي ستاسې دپاره الله پاک وایي زه یو مثال درته وایم درته پیشوم هغه دا دی چې د دغه بوتانو چې تاسې عبادت کوي که د دوی څخه پر دوی خپله مچ کښېني یا مچ د دوی څخه یو شی واخلي دی د مچ څخه دفاع کولی شي نو خو د خپلې سږمې څه مچ نشي شړلی دا بت نو ستا دپاره بیا د دونه غټ کارونه چیرې کې ستا به د الله تعالی د عذابو څخه ساتي هغه خو بیخي نشي کولی نو اوغه آیات کریمه کې هم دا خبره سوې ده چې الله وایي دغه ستاسې معبودان د مچ دفاع نشي کولی نو د الله د عذاب دفاع به څنګه وکړي دلته هم هغه مضمون ته اشاره وکړله لا یستطيعون دغه الهه دا باطل باطل طاقت نه لري نصر د کومک انفسیم د خپل ځانو چې د خپل ځان سره کومک وکړي مچ د سرمې وشي دغه کار نشي کولای ولا هم او نه دوی دغه د دوی باطل الهه منا یعنی من عذاب نزمج د عذاب څخه یسحبون د دوی سره ملګریم نه کول کړه کیږي دغه د ولا هم د هم زمیر ما راجع کی وجه چاته د دوی باطل الهه وته علاوه دغه الهه چې د خپل ځان نصرت نشي کولای چې په خپل د خپل ځان کې پاو کې د سیم نسکوري کده الله عذاب راسي یو بل څوک راسي د دې بوتانو کې پاو کې د دې بوتانو سره ملګری یو څوک چې د چا کې پاک نه خو ملګری داغه پر خوای الله وي د دوی سره ملګری ام نه کول کې زمر د عذاب د وجه څخه چې ما عذاب راسي کده چې په دا مزمن پويږي جلالین شریف ته هم زمير راجا کړی دی و دغه دغه ته د مشرکان ته ولا هم او نه د دوی سره معنا د دغه چا دا مشرکان سره د دوی سره مینا د عذاب څخه زموږ یو صحابون ملګری کول کیږي معنا دی بل ملګری نوم نه لري چې ما څخه حفاظت وکي خو اشرف علي تنوی رحمه الله دغه د هم زمیر و د علی حته راجع کړ دي د علیه په باره کې معنا دا خبره ده چې دغه علیه چې نه د خپل ځان لسرت کولای شي نه بل څوک د دې کومک کولای شي چې د الله د عذاب څخه اخلاص کی نو زید د پر رقم روایت د حکیم الامت رحمه الله ولا هم او نه دغه علیه منا یعنی من عذابنا زمج د عذاب څخه یسحبونه د دوی سره مصاحبت ملګری نه کول کیږي چې څوک چې د بوتانو ملګری سي زما د عذاب څخه د دوی خلاص کی په خپل خود ځان کې پام نشي کولای چې نشي کولای نو چې نه په خپل د ځان کې پاک کولای سي نه بل ملګری لري نو ته پر چی د ته سجدې کوي ته پر چی زما اوامر نه منې په دغه بت باندې نازل خو دغه نو علی حاجی د طاقت کر سره نه لري نو ش بل متعنا هؤلاء وآباءهم نو اوستر جه زای پوری چه دا خبر وارو ولسو دا قول سا چرا ونا سا دا درست دا غا زای پوری خود دلیل دا پیشو چالاوی تا ودی تو وی چیز ما دا عذاب سا جی پشفا و پورس که چوک سا چی محافظ لری نیل که دا غا علیه تا لی خو آغا دا غر کم می نه دا زن نسرت که ولی سی نه بل محافظ و ناصر لی چه دا خبر دا سا تا نو وکی نو ستا کمک خلا بخی دیر لیری خبر دا نو دا جه دلیل تا خازا خدا و چه دی چیش کرو ایمان را وڑی وای مگر دی ایمان را نوڑی دا وجه نه ده چې معنا څوک وای د الله تعالی په دلیل کې کمزوري ده دا بل مضمون زور سره مشلوم چې دلته به دغه دلیل خلک کمزوري نه بولي چې دا دلیل لکه چې تام نه دی علاوه د دلیل وجه نه ده دلیل پوره دی ول دا کواله په چا منی دلیل خو پوره دی دی چې نه منی دغه وجه دا د دې نه زولی نازولی سړین د چا خبرو ته غوږ نه نیسي علاوه دوی ته ما نازور کړی دی دوی ته ما د دنیا اسباب ډیر برابر کړی دی دغه اسباب دوی دغه نه مست کړی دی چې وس رسول و خبرې ته غوږ نه نیسي هغه چې د خدای خبرو ته کیده د فجر کې نه قبلی بل دیس ده دا بل چې دی د چا څخه ازراب کیده دغه خبرې څخه چې د دلیل کمی نه دی نو چش دی بل دیس ده متعنا مج متاع اسباب کړی دی یا دې شو متعنا مج ګټه رسولې ده په اسباب سره د دنیا هؤلاء و دغه خلکو ته چې د دې کفر کې انکار کوي د چا سره د رسولانو څخه خبره دغه رقم ده دا نه ده چې دا دلیل واضح نه دی دلیل واضح دی نو داسې نه ده چې دی چې کافران دي د دلیل د نه پروالي څخه بلکې داسې ده متعنا چې موږ ګټه رسولې ده هؤلاء و دغه خلکو ته ګټه رسول څه معنی یعنې د دنیا اسباب و نعمتونو مګر د ورته برابر کړي دي یا د شو متعنا چې موږ په عطر رسولې دي په اسباب د دنیا دا تور سره کشیر د برابر په خبره سره خلاص ها اولای و دغه خلکو ته چې د مشرکان نو یوازې دی نه و آباءهم و پلروته د دی د د پلار دغه څه نعمتو کې راغلی و نو زی خدي په نعمتو کې نو سړی چې پښت پر پښه باندې نسل پر نسل پیړی پر پیړی په نعمتو کې راغلی بارخ خود ځان ځنی وره کې دی چې دا اگر سره زمرد نکګان واجب حق پر الله باندې چې راکاوه به دا واجب ده ها اولای و دغه خلکو ته چې د مشرکان چې موجود ده جي. و آباءهم د دی و پلروته موږ نه منفعت رسول په اسباب حتی تر دې درجه مو دا منفعت ور کړی و طال چې وشت سوی و علیهم پر دی العمر و عمر عمر چې دی انسان هغه د ګرد زمانې ته ویل کېږي چې دی په پښه کې ژوند دی پر دی دا عمر ام ډیر وشت سوی دی هر یو په کې اویا کال اتیا کال عمر په جنیا مو تو کې چیر کړی دی نو دغه عمر چې په نازو کې را لوي شي خود به بار د غره کم شي ځین جوړی لري چې بار نه حق ته غوښ دی واخه بر نه منې خپل رائے مخ کړی چې د زړه څو ته وای هغه کې حتی تر دې وخت موږ دې ته چې شور کړی دی د منفعت په اسباب د دنیا ور کړی تاله چې وشت سوی دی علیهم پر دی العمر اغ عمر زمانه پر وجود سوی د وختونه ام ډیر تیر کړی افلا يرون ان ناتي الارض نو شدی چې په دغه نعمتو کې داسې غټه دي دغه وجه څخه د عدالت او تعالی خبرې نه مني علاوه افلا يرون ايان الدين ګوري وکمی خبر ته وجهته چې انا به شک مر ناتي مر تکو ما نه اراده کو الارض ومزکت دسی اراده ورته کو دسی راته ورته کو نن قصو چې مش کومه وو ها دا غمزه من اطرافها د اطراف څخه دجه د څوند څخه دجه د

دا بیا دی په لغته باندې و. نو دلته دا عذاب وګا کې دا چې د لکه یو لغت و یو چلاغه چې چاته ورلرکه نو چې دی ته یو وهل د چا ور ورسیر د عذاب درب. نو نفخ په معنا سره دا چا استعمال شو د ضرب د وهلو ادي استعمال شو. نو کدي چې ترجمه به بر پر جدوم تقدیر وکي ولا ان کثیر مست ورسیر هم دی ته نفحه یو وهل من عذاب ربک د عذاب چې درف صد و درې واره پرېږ یا چې وچ په لاخه ور ورسیر د عذاب دی څه چم کی لا یقولن لخام خای قولون دی وای ضرور و یا ویلنا ای هلاکت از مج راسه چې ایس ز مړ وای طاقت بالا نه لري چې دغه منو مرګ لا شو دی کیش چې مجر ساخه ته لوي ان به شک کنا مج و ظالمین ظالمانو مش خو واقع ظالمانو تر دی عذاب د مخ مش خو ظلم کړی دی د نبی علی السلام هغه چې د دعوت هغه مونږ دی منلی ال ته بر دی اقرار کین ورته خو اقرار کله سی کیش چې د عذاب ورسیږي عذاب هغه دی اخرنی خبره ده چې دای چې دی ایمان ګر سره نه راوړي تر عذاب ورسې چې عذاب د تور کول سعودي بر اقرارونه کې چې موږ خو ظالمانو الله ال ته بر بیا دا غس ضعیف دی. نو د نفحت سو ترجمه سوی دی یو فک در ور ورسیږي یا یو وهل چې په لاخه قدر ور ورسیږي برای بیا ناری دوغه نه ډیر چې په مرګ باندې کانی دی چې ايش کې چې زم مړ وای هغه ناری بیا دوغه سې ډیر دی. نو لا یقولن خمخ دی وای څنګه یا ویلنا اے ویل و عذاب از مج اے مرگ از مج ویل په معنا دا مرگ و دا اخسا کیجی او دا عذاب په معنا هم چې هغه د دوزخ ویل هغه عذاب هغه معنا مخسا کیجی دلته معنا دا مرگ دا. یا ویلنا اے هلاکت از مج اے مرگ را حاضر سا ان به شک کنا مج و ظالمین ظالمان دلته د اقرار کی څه وخت مج ظالمان معنا در عذاب د مخ خو مج ظالمان و ظلم وکړو الله وی دلته بیا دی دا اقرار کی. نو دلته دا د دې عجز بسشکاره کې چې معنا په پای کې د عجز هغه رقم دی وستي کبر او غرور هغه رقم دی چې دعوت نه منې ځان کې کونه اچولې دي. فسیاله او تعالی اخروی عذاب ورته پیشي و دغه ملکرونو ته درې سالت و نغضع الموازین القسط و نغضع الا پاک و مجبک شیشدو الموازین ترازوگان القسط عادله ترازوگان د القسط دی ملاقاری دا صفت دی د موازین. نو قسط خو عدل توای الته موازین خو جمع د دې مفرد دی نو یعنی زوات القسط و نقد عمر به کشیش دو الموازین ترازوگان است ترازوگان به سره کمی دا به زوات القسط وی خویندان د عدالت وی د زوات توری چې ور سره کشیش دی برای سپکیت هغه د پارسی کیش داخه دا ترازوگان به خویندان د عدالت وی نو قسط برای په عادله او چې موږ به هغه ترازوگان کشیش چې ترازوگان به عدل کوي په دې کې به ظلم نه وي د وس خلکو په ترازوګان کې خو ظلم شته په ترازو کې رقم چم درته کړی الله از ما په ترازو کې چم نسته دا د عدل ترازوګان دي واقعي چې د چا څنګه حسنات دي هغه رقم ښکار کوي چې د چا څونه سیئات دي هغه رقم ښکار کوي نه سیئات وردرنې نه حسنات ورکمي چې د سر دي ظلم پکې کې وکړي کدا ایس په خبره پوسی د بډی حسنات کې په ترازو کې بس پکې ښکار سي یا به د سیئات لښ کړي الته بدرنې ښکار سي الله دا کار الته نسته. نو موږ به کشیرګو الموازین ترازوګان القسط هغه ترازوګان چې هغه عادله ترازوګان دي د انصاف ترازوګان یوم القیامت د علم په معنا سره د فی دی یعنی فی یوم القیامت په ورځ کې د قیامت په دامه کشیر ذات ترازوګان بیا به څه کیږي فلا تظلمو نفس شیئا فلا تظلمو نو ظلم به نه کول کړی کیږي نفس پر هیڅ نفس باندې پر هیڅ یو نفس څه چې انسانان دي که مسلمان دي که کافر دي ظلم نه پر کول کیږي شیئا هیڅ قدر معنا نه لږ نه ډیر ګوره نفسونه امن کې را ذکر کیږي هیڅ یو نفس سره که مسلمان دي که کافر دي ظلم نشته ور سره ده شیئا یا امن کې را ذکر کیږي هیڅ قدر یو ذره قدر ظلم د چا سره نه کیږي و ان کان کچیری وی دغه د اعمال که خیر دي که شر مثقال په اندازه سره حبکین دی وی دانی من خردلین د سپلنی سپلنی خو پیژنې ادو دی چې دلته په دکانو کې خلک ګرځي نو هغه خو به د سپلنی دانه پراکشنی د یو غنمه څه څه سپلنی جوړیږي بیا د سپلنی چې دی په خپل ځان کې د دانه سپکه د چپوې کې ورسره دي درک د سپکواله هم شته. نو الله پاک وایي چې دی وی د سپلنی دانه شیابت چا کړی الله ګرده به حاضر سالت دس باندې کړي چې دا کښنی کښنی ته پرېږدل ته د غټ را پیش کړه هغه رقم نه دی حساب پر کول کیږي نو و ان کان کچيري وي دا چې شه دا عمل ده مسقال په اندازه سره حبه کین دی وی دانی من خردل د سپلنی اتینا بها اته اینا موږ بر اتګو کې به هغه دانه سر هغه د سپلنې دانه قدر عمل چې دی هغه بل موږ راوړ په میدان بکشیر چې دغه کې کړی اته اینا موږ بر اتګو کې به هغه سر کته ونه دا دونه قدر چې څونه انسانان بیا د دې دا ګرد اعمال حتی د سپلنې تر دانې چې دغه نه قدر عمل کړی لای راوړې دا ګرد حساب به څوک یې دا دونه الله وکفا بنا حاسبین وكفى بسوالدي بنا بمشترى حاسبين حساب كون كي الا حساب دفاره يوازي كافيه بس دغه زري زري حساب چې دیگر د التجر کول کیج لکه وسه دنیا کر کولو ترانی چابک کی د ډیر حسابونه په یو پلا کیږي د الله عز وجل حساب چې دیغه د اگر د مخلوقات چې د ازل پیدا کړي به تر قیامت پوري چې دی تر څو مخلوقات چې الله پیدا کړي معنی د سره چې را شروع تر پای پورې د ټول حساب کی وکفا بسوالدي بنا په مشر حاسبين حساب کوون کی معنی د حساب کوور د پاره ز پخپل کافیم کوم کانو ته ضرورت نه لرم د ټول چې نن په دې درس کې بیان شو د اغه دی اغه د استحقاق د عذاب د پاره بیان کی چې د منکرین د رسالت چې د پیغمبر علی السلام د انذار چ په وحی سره ورکی چې نه منی الله پاک د عذاب دی تکول ګوري او د دې ضعف بیان کی چې عذاب ورور چې دلته بده د مرګ ناری چې کیس چې زمړوي د عذاب طاقت نه لري نیو څوک چې په ډیر عذاب اخته سي بار په مرګ په شالې چې سي مساوي خې چې بار په دې تکلیف اخلاص دلته بده د عذاب بلنه ورکی چې زه ظالم یم مګر خو هغه وخت چې دې چرسي اقرار دی وکړي چې زه ظالم یم په هغه وخت د اقرار کفایت نه ورته پی نو تر دا غزای د منکرینو د رسالت هغه تشنیع هم بیان سول هغه استحقاق د عذاب هم بیان واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.